महाभारत उद्योग पर्व चतुर्शीत्यधिक शततमोध्यायः। भीष्म तथा परशुराम जी का एक दूसरे पर शक्ति और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। भीष्म उवाच ततो रात्रो व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत ततः संचित्य वै स्वप्नम् अवापम् हर्षमुत्तमम्। भीष्म जी कहते हैं भारत, तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। ततः संभवद युद्धम ममतस्य च भारत तुमलम सर्वभूतानां लोमहर्षणम् अद्भुतम्। भारत, तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। ततो बाणमयं वर्षं ववर्षमयि भार्गव नवार्यमहं तर्च सर्जालेन भारत। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, तब मैंने अपने सहायक समूहों से उस बाण वर्षा को रोक दिया। ततः परम संक्रुद्ध पुनरेव महातपाः यस्तन इन च कोपेन शक्तिम वै प्राहिणोन्मयी। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। इंद्रासन ही समस्पर्शाम यमदंड समप्रभाम ज्वलंती अग्निवत तंखे लेलिहानाम समन्ततः। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था, उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई। वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। ततो भरत शार्दूल धृष्टमाकाशगम यथा स माम अभ्यवदीत तुंडम जत्रुदेशे कुरुद्व। भरत श्रेष्ठ कुरुकुल रत्न फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हसली पर आघात किया। अथाश्रम श्रवद घोरम गिरे गैरी कधातुवत रामेण सुमहाबाहो क्षतस्य क्षत तेज क्षत क्षण। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली मानो पर्वत से गैरिक धातु में से जल का झरना झर रहा हो। ततो हम जामदग्न्याय भृशं क्रोध समन्वितः चिक्षेप मृत्यु संकाशं बाणं सर्प विषोपमम्। तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्प विष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। सतेनाभिहतो वीरो ललाटे द्विज सत्तम अशोभत महाराज सिंह इव पर्वत। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। स संरब्ध समावृत्य शरम कालांत कोपम संदधे बलवत् कृष्य घोरम शत्रु निबर्हणम। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। स वक्षति पपातो ग्रह शरो व्याल इव स्वतन महिम राजस्ततश्चाहम अगमम रुधिराभिलः। राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। संप्राप्य तो पुनः संज्ञाम जामदग्न्याय धीमते प्राहिन्वं विमलां शक्तिं ज्वलंतीम सनीभिव। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्ज्वल शक्ति चलाई। सातस्य द्विज मुख्यस्य निपात भुजांतरे विवलश्चाभवद्राजन् वेपतुश्चैनमाविशत। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, इससे वे विह्वल हो गए और उनके शरीर में कपकपी आ गई। तत एनम परिस्वज्य सखा विप्रो महातपाः अकृत व्रण सुभैर्वाक्यैः आश्वासयदनेकधा। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृत व्रण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। समाश्वस्ततो रामः क्रोधामर्ष समन्वितः प्रादुश्चक्रे तदा वपाम ब्राह्मं परमाश्रम महाव्रतः। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्य युक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ततस्तत् प्रतिघातार्थं ब्राह्ममेवास्त्रमुत्तमं मया प्रयुक्तं जज्ज्वाला युगान्तम् इव दर्शयत। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल का सादृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। तयोर ब्रह्मास्त्र योरासीद अंतरा वही समागमः असंप्राप्य रामं च मां च भारत सत्तम। भरत वंश शिरोमणि, वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। ततो व्योम्नि प्रादुर्भूत तेज एव हि केवलम् भूतानि चैव सर्वाणि जगमुरार्तिं विशाम्पते। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। ऋषयश्च सगंधर्वा देवताश्चैव भारत संतापम परमं जगमुहु अस्त्र तेजोभिपीड़िताः। भारत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। ततश्च चाल पृथ्वी सपर्वत वनद्रुमान् संतप्तानि च भूतानि विषादं जगमुरुत्तमम्। फिर तो पर्वत वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। प्रज्ज्वाल नभो राजन् धूमायन्ते दिशो दश न स्थातु मन्तरिक्षे च सेकुराकाशगास्तरा। राजन, उस समय आकाश जल रहा था, संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था, आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। ततो हाहा कृते लोके सदेवासुर राक्षसे इदमन्तरमित्येवम् मोक्त कामोऽस्मि भारत। प्रस्वापमस्त्रम त्वरितो वचना ब्रह्मवादिनां विचित्रं च तदस्त्रं वे मनसि प्रत्यभात तदा। तदनंतर देवता असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भारत, यही उपयुक्त अवसर है ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वाप नास्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि परस्पर ब्रह्मास्त्र प्रयोगे चतुर्शीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परस्पर ब्रह्मास्त्र योग विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ।